Idag är den 7 april 2007 och jag gör en ny episod av Svensk Internetradio. Enligt Maya-kalendern så är det här dagen enhet för en, vad heter det, enhet, en ny början. Första dagen på en ny solkenrunda. Och det här har jag ju sagt. Och så har jag helt plötsligt upptäckt att det är mycket möjligt att hela Maya-kalendern är en del av den här globala konspirationen. När man har letat igenom konspirationsteori, upptäckt att alla religioner verkar ha varit kontrollerade och kanske rent av skapade av det prästerskap som har styrt världen, så börjar man ju fundera över Maya-kalendern. Först så trodde jag att Maya-kalendern var ett undantag. Sen nu så har jag upptäckt att det finns en person som heter, jag tror han heter Voldemar. Jag har gjort en bloggpost om honom. Och den bloggposten finns på mayancalendar.blogspot.com. Och den heter Mayan 2012, A Con by the New World Order. Eller något sånt där. Och den här personen då, en belgisk vetenskapsman, har tydligen studerat Dresden, vad heter den? Mayan, det är en av de här gamla dokumenten. Det finns ju ett fåtal dokument. Och de här, det här dokumentet beskriver ju då de här eclipses, alltså de här tillfällena där månen är precis framför solen, tror jag det är. Eller när jorden är precis framför månen så att det blir svart och sådär. De här kan man med hjälp av astronomi, så kan man alltså man kan hitta de här med hjälp av astronomi, så kan man upptäcka alla de här i bakåt i tiden och veta precis när de hände. Man kan göra det med datorer, kan man räkna ut när de och precis vilka som kunde synas från Yucatan och sådär. Så då kan de alltså använda det för att bedöma det här long count, alltså bedöma när Maya-kalendern slutar. På grund av att i den här kodexen, Maya-kodexen, så finns det ju long count-tal. De här 9.9 och så vidare. Och dessutom så finns det de här solar eclipse-talen. Och då har alltså den här personen som heter Voldemar, tror jag han heter, någonting sånt. Anton med två O i varje fall. Han har gjort en dataprogram för att ta reda på när de här solar eklipserna stämmer överens med när i historien som de finns, så att säga. Då har han hittat det. Och den här GMT, som det kallas, GMT-korrelationen, som är den som Carl-Johan Kallemann och de här använder sig av, som gör att Maya-kalendern slutar 2012. Med den korrelationen så var det bara, jag tror det var 5 eller 6, va? Det var 50% av alla solar eclipses kunde man förutse med hjälp av kodexen. Men med hans korrelation, det vill säga när han kollade var någonstans i historien, så stämmer flera än 50% överens. Finns det någonstans i historien? Och då hittade han en period på 33 år. På 1200-talet tror jag, va? Då det stämmer överens, allihopa. Alla de här som finns i Maya-kodexen. Och när man använder den korrelationen så började Maya-kalendern ungefär 2500 år före Kristus och slutar ungefär 2500 år efter Kristus. Så det är alltså 500 år kvar på Maya-kalendern om man skulle räkna Maya-kalendern som bestående av 13 baktuner. Och det innebär då att hela den här Carl Johan Kallmans idé om Maya-kalendern är en lögn. Och sen börjar man läsa mer om Vollmar och hans erfarenheter, för han har ju presenterat det här för de vetenskapliga akademier som är väsentliga, så att säga, inom det här området. Och han är, jag tror han är docent eller något sånt där i Maya arkeologi i Belgien någonting. Och det svar han fick tydligen enligt honom själv då, det var de var väldigt positiva inställda och klappade väldigt mycket och sådär när han hade gått igenom allting. Men sen när det började bli snack om att det var för komplicerat det här att titta in i, och då måste vi skriva om alla våra dokument och sådär. För alla dokument idag bygger ju på att Maya-kalendern slutade 2012. Och jag då, som har ju en viss kunskap om konspirationer från informationen på Alan Watt, jag började ju fundera, kan det finnas samma anledning bakom det här? Och då ser man ju alltså det var ju alltså drottningen av England som gjorde Erik Thomson till riddare, eller vad man ska säga. Inte sir, va, utan är det lord eller vad, jag vet inte, men han blev knighted kallas det. Och han blev det för att han lyckades bevisa att Maya-kalendern slutade 2012. Och när jag letar i hans dokument som heter just ett dokument som beskriver just korrelationen mellan 2012 och Maya-kalendern, eller den gregorianska kalendern och Maya-kalendern, så finns det inget bevis där. Men det var en massa krimskrams och kryptiskt snack. Och än idag så är det ganska klart att det finns väldigt många olika åsikter om den här marknaden. Så det verkar inte ha slagit igenom. Och när man vet den enorma kraft som de som styr pengarna kan ha på forskning. Och du ser ju det med koldioxidmyten. Hur enormt svårt det är för vetenskapsmän att det beskrivs i The Esoteric Agenda. Hur enormt svårt det är för vetenskapsmän att få sitt kritiska tänkande publicerat om den här koldioxidmyten. Så att säga, de blir av med sitt jobb istället. Och det är samma sak med inom all forskning. Om du ska börja bevisa att HIV är framställt i laboratorium, eller om du försöker bevisa att strålning inte är bra för dig. Om du jobbar på ett telekommunikationsföretag och börjar snacka om att strålning är dåligt för människan, så ligger du jävligt risigt till. Eller väldigt risigt, ska jag säga. Förutom såklart om du jobbar på just den, för att vara ansvarig för det. Men även om du är ansvarig för det, då ska du liksom använda data som är till fördel för företaget. Så allting handlar om pengar. Och det finns vissa tabuämnen. Och alla de här tabuämnena, det är det som inte finansieras av de stora, de som äger det finansiella systemet. Och du har ju så hela läkarvården styrs med hjälp av foundation, som Rockefeller Foundation. Och forskning till forskare, alltså du får inte pengar till forskning om du inte vill forska på något som de här Rockefeller Foundation vill att du ska forska på. Så att, och du vet efter ett tag vad du ska komma fram till för att få pengar och så vidare. För att det ska gå bra för dig, du märker det. Om du pratar med andra forskare så märker du vilka forskare som det inte går bra till, går bra för. Det är ofta forskare som använder sitt kritiska tänkande utan att tänka på vilka konsekvenser det de kommer fram till kan ha för finansiären. De forskarna, de gräver en grop för sig själva som de aldrig kommer upp ur. Medan forskare som är mer försäljarmänniskor i sitt tänkande, de är medvetna om att de jobbar åt en finansiär och inte åt något. Vissa vetenskapsmän, de har en romantisk inställning till sanningen och tror att de är ute efter att hitta sanningen. Och sådana vetenskapsmän gräver en grop åt sig själva. För att det är inte det som den här vetenskapen är ute efter. Utan det vetenskapen är framtidens prästerskap. Som den utbildning du får på grundskolan. Där får du reda på att med vetenskapen kan man få reda på sanningen. Och nu finns det inga religiösa lögner längre, utan nu har vi visdom, för nu har vi vetenskapen. Men egentligen så används vetenskapen idag för att styra Sverige, precis som ett prästerskap gjorde förr i tiden. Och du ser det på koldioxidmyten. Du ser det på att man ger knark till barn. Du ser det på den här snacket om att vi lever i en demokrati. Alan Watts snackade om i en av sina radioprogram att de skulle bötfälla folk som inte röstade. Och det här visar liksom, man försöker liksom indoktrinera folk först med det mjuka sättet och sen på det hårda sättet i att tro det de ska tro. Och funkar inte det så kommer drogerna fram om de inte vill samarbeta. Det är också intressant att läsa i Bibeln. För Bibeln har en ganska klar syn. Eller att läsa i, heter den? Uppenbarelseboken. För Uppenbarelseboken är ju relaterad till den nya världsordningen. Faktiskt. Det är intressant att förstå. Uppenbarelseboken är alltså en plan för att genomföra en revolution till den nya världsordningen. Eller det beskrivs också med Arthur C. Clarke i sina filmer 2001-2010. Du har samma system faktiskt i Sagan om ringen, trilogin. Du har ju kaoset, och först har du början där, allt är så idylliskt. Sen kommer kaoset, och så på slutet, då har du slutet av uppenbarelseboken. Då sitter kungen där på sin vita tron, vet du, och ska regera i 1000 år. Det är uppenbarelseboken. Det är ganska intressant att läsa den uppenbarelseboken faktiskt. För att man förstår att det är faktiskt en plan som används. Och det har samma plan i Maya-kalendern, för kallar man sig uttryckligen att 2012 så kommer det nya Jerusalemet att skapas. Men om du läser uppenbarelseboken hur som helst, så ser du att alla de som ljuger, de som är dåliga på att, det står i Nya Testamentet, de som är dåliga på att hantera pengar på ett bra sätt, de ska också straffas. Så de som inte kan få pengar att växa, de ska straffas enligt Jesus. Det står, det säger han uttryckligen. Mot fåraherden ska man vara snäll och man ska vara duktig. Det är så det som gäller. Och är du inte det så ska du straffas. Så ska du förlora. Han säger så här, Jesus. De som har, de ska få mer. Och de som inget har, de ska få förlora det de har. Eller det de tror de har. Så att det är det som ska gälla i det här nya riket då. Och vi ser ju faktiskt den förändringen i samhället. Vi ser att de som det finns människor som är enormt rika idag. Mycket rikare än det var förr, men det finns också enorm massa människor som är fattiga. Så skillnaden mellan de rika och de fattiga ökar. Precis som i Nya testamentet står beskrivet. Och det här är alltså en enormt avancerad form av hjärntvätt. Där man på något sätt kan få det att verka rätt, så att säga, det samhälle som finns idag. Mycket tack vare att man har blandat ihop Jesus mycket smarta kommentarer. Du vet, han kan ju hela människor från den döda och allting. Med de här idéerna om att om det nya systemet. Det är enormt många människor som alltså får brinna i helvetet. Alla som har ljugit. Alla ska dömas efter vilket arbete de gör. I det uppenbarelseboken står det. Är arbete de har gjort, menar jag. Så om du har gjort ett dåligt arbete, så ska du dömas därefter. Ditt liv dömas därefter. Och det här genomsyras också i välfärdssystemet. Det svenska välfärdssystemet. Det är alltid kopplat till vad du har gjort tidigare. Det de ger dig att göra, det är alltid kopplat till vad du har gjort tidigare. Så du får sämre och sämre jobb om du har dåliga referenser. Till slut så är det dags för avlivningsanstalten. Men om vi går tillbaka då till Volmar, eller vad han heter, den här killen, så han bevisar alltså där då att Maya-kalendern slutar 2005 år efter Kristus då, om man använder 13 baktuner. Och han fick som sagt ingen gensvar sen, utan de ville ju inte höra av han sen han, men de sa inte att det han sa var fel på något sätt. Och vad är det då som huvudbeviset emot honom? Det är kol-14 analyser av trä i något tempel och sånt där man har kommit fram till att det är GMT, att det är 2000-tal som är korrekt. Och kol-14-metoden, om du läser boken Darwin In the Minds of Men av Ian Taylor, Darwin and the New World Order heter subtitle för bok. Men den heter In the Minds of Men. Så ser du, kol-14-metoden kan orsaka helt fel datum. Men hur som helst, så går det ju möjligt att fabricera såna här saker. När du läser den boken i varje fall, så förstår du vilka enorma finansiella vinster du kan göra av att fabricera resultat. Och du kan alltså bli enormt känd om du lyckas komma fram till rätt resultat. Och rätt resultat, det vet du redan i förväg, för det är att bevisa den teori som har gjort de andra. Det handlar lite om att du inte får liksom ifrågasätta arbete som har gjorts. Det fina med, om du kollar på Maya-kalendern, jag har till och med sett Carl Kallman kommentera med det. Han sa, när jag började kritisera att Maya-kalendern slutade 2012, då, hans argument, det var lite som om jag hade förnekat förintelsen. Det var liksom så här, han sa att det var en enorm massa människor som hade, vetenskapsmän som hade gjort viktiga jobb på det här. Och att ifrågasätta 2012, det är som att förödmjuka deras arbete. Så förstår du hur de resonerar, de här? Och det här är alltså vetenskapsmän som resonerar så här. Det är alltså inte ett logiskt tänkande man använder. Utan det är... Och det är samma sak inom all vetenskap. Att det är liksom, det är en religion som styr. Och vetenskapsmän som vill att det ska gå bra för dem, de har inte svårt att se vilka det är som fick uppskattning av drottningen och blev kända och vad de sa. Och då gäller det bara att man håller sig och kunna bevisa deras teorier, så blir man själv känd. Förstår du? Och det här är inte löst snackt av mig. Du kan läsa i In the Minds of Men av Ian Taylor, kan du läsa själv hur de som bevisade om människans ursprung, de som lyckades komma fram till saker som var i linje med Darwin, de blev hur kända som helst och fick hur mycket pengar som helst. Och det här finansierades av samma person, av drottningen. För det är alltså Crown Charter, det kommer ju från engelska. Precis samma person som har finansierat den här idén om att marknaden slutar 2012. Och när vi sen märker att i alla de här filmerna som kommer ut om konspirationsteori, där man förklarar då att det finns den här Illuminati som ligger bakom allt, de här onda människorna, så finns också Maya-kalendern med och de här Maya-folket som den goda sidan av konspirationen. Och sen om du studerar Alan Watts information om counterintelligence, där han beskriver att när man då väl tar fram sanningar, så väver man in andra lögner eller religioner i de här sanningarna för att vägleda folk åt fel håll. Och det är då man kan förstå att att Maya-kalendern kan vara ett sätt att skapa en religiositet som på något sätt, alltså en tro på framtiden. För först så traumatiserar man folk med hjälp av alla de här konspirationerna. Folk förstår att vi är slavar. Och sen så efter det så kommer man fram med lösningen, som antingen är hinduism eller någon typ av David Icke-liknande grej då, eller så är det Maya-kalendern. Och du har ju Zeitgeist, du har i Esoteric Agenda och du har i David Icke's arbete. Alla de här. Och även andra filmer ser du att det är det här. Att de försöker få en in i religioner som lösningen på det hela. Och det här är alltså counterintelligence. Speciellt eftersom man förstår nu att drottningen av England har varit med och skapat Maya-kalenderreligionen genom att ge uppmärksamhet, utmärkelser och pengar till de som har forskat och kommit fram till vissa saker. Och sen finns det alltså ganska tydliga bevis emot det här, att Maya-kalendern skulle sluta 2012. Och då faller alltså hela den här teorin med ja, även med Solkin, va? Alltså den här som jag har pratat om, att det är idag Unity of a New Beginning, eller Enhet för en ny början, eller vad heter det? Den här Solkin. Det faller också. För att det blir alltså Solkin-dagarna förändras också, eftersom ja, den är också baserad på de här statyerna. Eller stora stenarna som man har rissat in saker på. Så att allting förändras och Maya-kalendern förlorar faktiskt sitt värde helt och hållet. Och men det har ju skapats en rörelse av det här nu till stor del. Framförallt tack vare de här filmerna. Och alltså du måste förstå att när en sån här idéer, när det finns så mycket böcker som kommer ut till låga priser och det är så populärt, och du märker att det är frimurare som pratar om Maya-kalendern och säger att det är bra. Du har som Barbara Hand Claw, som är dotter till en hög frimurare som håller på att förespråka Maya-kalendern och också förespråkar en massa andra grejer, och hon ser såna här räta vinklar i himlen och sådär i sina böcker som bevis på att vi går mot en gudomlig tid liksom. Och du vet vad en rät vinkel är, det är ju frimurare. De skrattar och driver åt det hela tiden. Och hela Maya, du förstår också att det fina med Maya-kalendern, det är faktiskt ett sätt att du kan se det här som ett rashygienexperiment. För folk som är så blåsta så att de går på Maya-kalendern. Folk som är så blåsta. De har ju då visat att de är en, så att säga, sämre människor. Så det är okej att lura dem. Och så här har alltså, genom historien så är det ofta de religiösa människorna som man tar död på. Man ger ju folk en religion. Och då är det samma inom psykiatrin, för psykiatrin är inget annat än en religion. För det finns inga vetenskapliga bevis för den. Och det har samma sak med de här huvudsakliga religionerna som islam och allt det här. När du kan få folk att gå i krig för Allah, och sen så har du folk på andra sidan som går i krig för någon annan religion. Men egentligen så är det bara något skrivet i en bok liksom. Och det är egentligen samma historier, fast med andra namn och sådär ofta. Då har du ju garanterat att du har verkligen gjort dig av med de blåsta människorna. Men sen har ju också Aldous Huxley, eller Julian Huxley, pratat om att det är bra att göra sig av med de som inte vill kriga. För att de ställer ju inte upp för staten. Så därför så har man också det. I svenska samhället så har man de som inte vill göra militärtjänst, de blir ofta klassade som psykiskt sjuka på något sätt. Om man har psykisk svaghet eller någonting. Och då kan de sen i ett senare skede i livet hamna i psykiatrins grepp om de inte är medvetna om att allt det här är en konspiration emot dem. Och det ser man inte genom nyheter och sånt där. Det får man inte reda på. Utan enda sättet att få reda på att det här är en konspiration, det är att läsa böcker från de som har skapat världen. Och jag har en boklista som heter readinglist.matterik.com där du kan läsa en hel del böcker. Som du får klart för dig att Malthus, han regerar idag i svenska skolor och i psykiatrin. Psykiatrin är ett enda jättelikt Malthus avlivningsexperiment där man ger gifter till människor. Det är därför det finns så många inom psykiatrin som blir konstiga. De begår brott och de blir mördare och allt möjligt. Det är för att man har tagit död på delar av deras hjärna helt enkelt. Det är det som psykiatrin är. Det är ett mjukt avlivningsexperiment. På så sätt att det går sakta. Och det finns många som är som så att säga, de som jobbar inom psykiatrin, de förlorar sin legitimation om de inte gör som de ska. Så att, och de har ju skulder själva. Så att, men om vi går tillbaka till det finns hela världen drivs som religioner. Alltså. Även vetenskapen idag är en religion. Och även nyheterna. Allting är religioner. Och om folk är så blåsta så att de inte ser igenom det här. För det finns alltså en religion bakom de som styr världen. Och det är naturens lag. Och därför så säger man liksom att man har rätt att driva med folk. Så länge man gör det öppet. På det här sättet. Och de gör ju det väldigt öppet. De använder ju propaganda och sådär. Men det är liksom inte tvingat på folk. Så på så sätt så de följer en lag så att säga. Och det är naturens lag. Eller Malthus kan man säga. Som inte Malthus. För Malthus vill ju bara döda folk. Men naturens lag är mer det här. Att det högsta rovdjuret har rätt att lura de lägre. Och om de är så blåsta så att de går på det så det är lite som när du fiskar och använder dagmask. Du har rätt att dra upp fisken för att fisken var tillräckligt blåst för att och vissa fiskar märker du att när du har försökt en gång så får du inte upp dem. För att de har kanske lärt sig då att den där masken inte var bra. Jag vet inte. Men hur som helst så finns det ju alltså hela samhället är alltså uppbyggt på det här sättet att det är tillåtet att lura folk. Och de som går och lurar, de får man äta levande i princip. Så är dagens samhälle uppbyggt. Och många människor, när de upptäcker det här, då börjar de tycka liksom, åh vad bra. Jag är bättre än alla andra. Och sen så utnyttjar de det för egen vinnings skull. Det här är alltså den största gruppen av mänskligheten hanterar saker på det här sättet. För de har ingen empati. De är psykopater. Den största delen av svenska folket. Och även internationellt sett såklart. De bara, antingen så ser de det som underhållning. Eller så ser de det, okej, men då vet jag det. Jag ska utnyttja det till min fördel. Ja, nu har jag kunskap av vill du mer liksom. Hej då. För det är så att folk gör, vet du. De är intresserade av kunskap och sen vill de använda det för egen vinnings skull och kanske drömmer om att själva bli någon liten mästare. Någon liten hög gubbe som styr och ställer. Så att det är tack vare att vi har så mycket psykopati i samhället som det här systemet fortsätter. För att om det var så att kunskap spreds till människor fritt, så att säga, då skulle det här systemet falla ihop på sig själv, antagligen. Men alltså det finns en ovilja i mänskligheten att bry sig om andra människor. Och det här har jag sett. Jag vet människor som lever ett bra liv och är helt normala, så kan du säga saker som att man ska inte bry sig, man ska inte lägga sig i, man ska inte hjälpa andra människor, man sköter sitt, så att säga. Såna här små psykopater, helt enkelt, som inte vill hjälpa andra människor. Och som själv har haft problem med att de har blivit mobbade när de varit små. Och liksom, ja, det är inte så konstigt. Liksom, folk som inte bryr sig om andra, är inte så konstigt att de blir mobbade. Men det finns väldigt mycket såna här människor i samhället. Helt normala människor. Det är så samhället uppbyggt, va? Det är därför det här kan fortsätta, för att den stora majoriteten av mänskligheten är inte det minsta intresserade av att sprida sanningar. Utan de är psykopater, helt enkelt. Så är det. Och det upptäcker man när man har varit i kontakt med den här informationen en längre tid. Och börjar prata med någon folk. Då upptäcker man att det finns en del människor som bara är så genom psykopater att de ens, ja, att det liksom inte ens går att diskutera med dem. Men den stora majoriteten, de bryr sig inte. De tänker bara på sin egen lilla värld. Och de tänker inte på någon mer människa än sig själva. Eller de närmaste en själv. De har liksom ingen intresse av att sprida sanningar. För att de är, som sagt, psykopater. Så därför så upptäcker man att man är en enorm minoritet. En så liten minoritet att... En minoritet av en, kanske, rent av. Och då förstår man varför världen är som den är. Det är inte därför att... det är inte därför att Maya-kalendern håller på att ta slut. För den håller inte på att ta slut. Den var uppfunnen av samma människor som styr vårt system. Eller den var, ja, skapad, så att säga. För den är skapad från grunden av de här... Drottning Elisabeth och gänget. Nej, så det är det inte. Det har inte att göra med Maya-kalendern. Utan det har att göra med den mänskliga naturen och hur människor är. Och även om den här informationen skulle komma ut nu. Vi säger att det kommer ut en del information. Folk blir medvetna om att psykiatrin är ute efter att döda människor. De blir medvetna om att läkarvården handlar om att döda människor. De blir medvetna om att vi inte lever i en demokrati utan att bankerna är privatägda. Och de blir medvetna om att religion är, att inte bygger på, är ett form av hjärntvätt. Även, you know, New Age-religionerna. Även The Movie The Secret. Alla de här religionerna. De är medvetna om allt det här. Då skulle de, vet du vad de skulle göra då, människorna? Hur skulle människorna skapa en rörelse kring det här? Och så skulle de ha en ledare. Och sen skulle de genomdriva förändringar i samhället, om vi har tur då. Så att inte längre så skulle man se religioner som sanningar. Ja, det har vi redan idag förresten, så det är inget nytt. Att psykiatrin skulle ses som någonting gammalt. Vet du vad som skulle hända då? Jo, då skulle det komma en ny form av psykiatri. Och en ny form av läkarvård som skulle komma då kunna befrämjas med hjälp av media och så vidare. Och men det skulle vara samma lögner igen. Precis samma lögner skulle komma in. Så att på så sätt så kan allting skapas på nytt, för att människor, de har inte det intresset av att komma till grund om saker. De nöjer sig med sin lilla värld, helt enkelt. Och på grund av det, och de vill gärna att det ska finnas någon som säger till dem vad som är sant och falskt, som tv-apparaten. De vill inte börja tänka på det, så att det skulle komma tillbaka till precis samma system igen, fast en annan läkarvård och en annan, kanske ett annat banksystem, kanske någon marxistiskt banksystem. Men det skulle i grund och botten bli samma sak ändå, för människorna tar inte på sig det ansvaret. När man förstår det här, då har man förstått att det riktiga problemet ligger i den mänskliga naturen hos den stora majoriteten av människor på jorden. Det är där problemet ligger. Det ligger alltså, det finns alltså egoism som är grunden för det här. Egoism och en ovilja om att bry sig om andra människor. Man vill att det ska finnas en god ledare som man kan lita på. Men det handlar också om indoktrinering, tror jag. Man har blivit indoktrinerad att tro att, att vaccinationerna har för avsikt att hjälpa en. Alltså man vill tro på det, för att annars skulle man ju leva i en krigszon. Och det är mycket trevligare att inte tro på det. Men det som också fått mig att förstå den här konspirationen när det gäller Maya-kalendern, det är genom att göra personlighetsanalyser av de människor som finns i rörelsen. Och det kan du göra inom hela New Age-området. Även David Icke och de här. Jag tänkte liksom lyssna på personen och lyssna på människor som har varit i kontakt med människorna och skapa en bild av de här människorna, så är det ganska lätt efter ett tag att se vad det är för människor. För att när du gör en personlighetsanalys, då kan du få förståelse för det på en djupare nivå. Och det måste du också göra av de människor som du litar på, som du tror talar sanning. Och det är mycket möjligt att de människorna kan du inte lita på till 100% heller. Men du kanske kan lita på en del av deras information. För att du kommer fram till att de är genuina i varje fall. De tror att de anser att de talar sanning, att de är intelligenta människor. Men alla människor, det finns ju religiösa människor. Och där har jag förstått lite som Alan Watt, Cutting Through the Matrix. Jag kommer fram till det. Jag tror att han är en religiös människa. Han har en enorm kunskap om religioner. Vilket tyder på mig att han har läst. Han har ju läst väldigt mycket religioner. Och han är intressant också att han faktiskt har skrivit böcker under pseudonym. Som han inte vill att folk ska läsa tydligen, eftersom han inte berättar vad det är för böcker. För att det kan vara, de kan säga en hel del om människan. Och jag skulle inte förvåna mig, minst om det skulle visa sig så att han har en lite speciell personlighet. I sitt tid, alltså nu har han ju, och sådär. Men det gör ju inte att det han säger inte är intressant. Och det är det han poängterar, vad spelar det för roll vad jag har för religion? Att göra en personlighetsanalys av Alan Watt, kommer man ganska lätt fram till att Alan Watt på cuttingthroughthematrix.com, att han verkar tro på en aktiv religion, mera besläktad med judendomen, men inte judendomen, så att säga. Det är helt klart, men för att han har ju en helhetsbild av en enorm massa religioner, så han ser väl mera, men det verkar vara en aktiv religion. Han verkar också ha, på något sätt tycker jag nästan det verkar som om man har en tro på frimurar, the great work och allt det här. För att han pratar ibland om att han pratar om en skapare, om det finns en skapare och du inte gjorde något under den här tiden, trots att du visste att allt det här dumma gjordes mot mänskligheten. Vad skulle du då ha för rätt att få leva i framtiden? Så han verkar tro på något sätt sån här ord som du sår får du skörda. Och han verkar tro på att det finns rättvisa i samhället. Eller inte i samhället, men i skaparens värld. Att säga att skaparen skipar rättvisa på något sätt. Han verkar också tro på att människor har ett syfte, att man är född på jorden. Att man har ett syfte, att det finns ett mål. Och att det är här i livet, så att säga, som man möter sitt syfte. Han pratar ibland om att man kan sträva efter. Det verkar man också tydligt vad han tror på för religion. Man kan sträva, om man säger upplysning. Det är en process där man inte riktigt vet vart man är på väg. Men man strävar i ett visst håll. Och på så sätt kan man nå sin själ eller sin ande och nå något som kallas odödlighet då. Och det här pratar han om, så att han verkar tro på det. Och det är också det han sysslar med. När han det är hans eget lilla quest, så att säga. För religiösa quest. För, ja, hans egen lilla anled bygger här på. Förstår man efter ett tag. Men sen vill jag inte på något sätt, för den här informationen kan få Alan Watt att verka mindre än vad han är. Men alltså, han tar ju upp de mest viktiga idéerna av någon. Så att jag vill inte förminska hans jobb, så att säga. Men jag poängterar det, att det är viktigt att göra personlighetsanalyser av folk när du tar in information. Försöka förstå, som Alan Watt pratar om, hur kan den här personen som David Icke skriva så många böcker och ändå resa runt jorden hela tiden? Jo, det är för att han har en enorm massa människor som jobbar för honom. Och om man nu har det, vilka är det som finansierar honom? Det är ganska lätt att börja tänka och förstå liksom, hur allting hänger ihop. För det är det du kommer i kontakt med. Du kommer alltså komma i kontakt med en enorm massa, man kan nästan kalla dem präster. Och där inkluderar jag Michael Tesarion också. Som försöker styra in dig i astrologi och hans New Age-idéer som lösning på allting. Och han kommer ju från en New Age-bakgrund själv, med sin mamma som var clairvoyant, tror jag, eller sånt där. Eller hon var någonting i varje fall. Han är halvindisk och halvirländsk. Och kommer från någon släkt som håller på med den där New Age-sakerna. Så han har ju växt upp också som lite av en societetsmänniska, vad jag förstår. Societet, när det gäller såna här lite mera orakelliknande familj. Liksom. Så att det är de människorna du har att göra med. Du måste veta vad du har att göra med för människor. Människor som har för yrke att de kan till och med vara med i någon secret society. Det finns snack om att Mike Tesarion är en Rosicrucian. Och det är mycket troligt att han är. För han pratar ju så enormt varmt om något som kallas theosophy. Teosofi, tror jag det heter på svenska. Jag vet inte vad det heter. Men det är i princip Blavatsky och gänget. Pratar han enormt varmt om. Som säger en hel del om vad han är för människa. Så man måste alltså göra en analys om när man lyssnar på den här människan, vad verkar den här människan se upp till? Och vad verkar den här människan inte se upp till? Och kan jag komma fram till vad den här människan har för relationer? Har han några finansiärer och så vidare? För att allt det här involverar för ett sätt att komma fram till vad den här människan egentligen har att säga. Så att så här måste man göra om man ska kunna komma till grunden med saker och ting. Och det är viktigt när man har att göra med människor som David Icke och de här, som faktiskt verkar vara frimurare. Och nästan hela rörelsen av de människorna som utsäger att de försöker väcka upp dig till den här informationen, de är själva frimurare. Nästan allihopa. Och de talar varmt om frimurare. Och när du vet, enligt Alan Watt, att frimurarna låg bakom den franska revolutionen och den ryska revolutionen. Så de har alltid varit involverade i revolutioner. Och nu har vi det är New Age-revolutionen som vi är i nu. Revolutionen mot en ny världsordning. Och det är samma frimurare som kommer igång och håller på och är aktiva som det var då. Inte samma, men det är samma organisation. Så att du ser sambanden här, att när du börjar förstå att alla de här ansiktena som verkar vara dina vänner, som försöker ge dig information, bra information, att de faktiskt är frimurare själva. Och det märks samtidigt att det är frimurarna som ligger bakom konspirationen med de här tempelriddarna. Och att det alltid har funnits ett prästerskap som har styrt. då börjar jag förstå att du kan enorm, att du, det är svårt att inte bli paranoid när man kommer i kontakt med den kunskapen. Man förstår också liksom att hur ska man få tag på sann kunskap egentligen? Vad är sättet att få tag på sann kunskap? Du kan få tag på sann kunskap tillbaka till kanske till 1700-talet genom att hitta gamla böcker. Och det är svårt idag ändå, men om du bor i engelsktalande land och går till gamla bokhandlar så kanske du kan hitta gamla böcker och köpa. Och du kanske kan hitta i bibliotek och läsa gamla böcker som du vet att de har tryckts. Så det året så att säga, så vet du i alla fall vad man skrev då. Men du kan inte resa tillbaka i tiden. Så du måste lita på det som står där. Du kan inte liksom, och du kan inte själv gå ut och göra arkeologiska undersökningar. Och det är alltid finansiärer som styr arkeologiska undersökningar. Så att det är alltså enormt svårt att komma fram till någonting överhuvudtaget här i världen. Och då är det väldigt lätt att man väljer att tro på något istället. Som till exempel Maya-kalendern, för det låter bra, det ska bli bättre. Och det är precis det som de använder sig av för att liksom lura människor. Ja, den här podcasten, den finns alltså på matterik.com. Och det stavas matterik.com. Eller om man skriver in Matterik i Google. Matterik. Podcasten, eller poddradion, finns också på svenskinternetradio.blogspot.com. Och ja, vad ska jag säga mer? Så i slutändan kommer man fram till ganska att det är väldigt svårt att, som enskild individ, att för att alla människor som forskar, de har en finansiär. Många forskare har väldigt knaper ekonomi och de kan totalt slås ut och aldrig förstöra, alltså bli uteliggare om de inte kommer överens med sina finansiärer. Och det finns ingen media som kommer vilja lyssna på dem om de inte följer det som media förespråkar. Allting är styrt, va? Precis allting. Det finns ingen demokrati. Det har aldrig funnits något. Det finns bara i din tv-ruta. TV-rutan är det enda stället där demokrati någonsin har existerat. Så är det. Och det är därför allting går att förklara. Men när man väl har fått allt förklarat för sig, så har man också, inser man att det är så gott som kört. Och kunna få komma fram till någonting här i världen. Alltså det är klart man kan komma fram till mycket, men man kan inte komma till botten av någonting, verkligen. Man kan börja tro på någon konspirationsteoretiker. Men det blir snart lätt en religion det också. Därför att det finns så många olika böcker. Det är klart att man kan börja läsa gamla böcker då. Men det är inte säkert att de gamla böckerna har något värde idag. Att de liksom, att det gäller idag. Bara för att det skrevs då på 1500- eller 1700-talet behöver inte det innebära att det har någon påverkan på ditt liv idag. Så att det är väldigt svårt att komma fram till någonting. Även, jag menar, om vi säger nu att Francis Bacon, det de skrev på 1600- och 1500-talet. Det är intressant att förstå lite om den världsordningen då. Men det är så mycket som har hänt sedan dess. Och det är inte alls säkert att de väljer att publicera den riktigt sanna informationen överhuvudtaget någonstans. Varför skulle de göra det för? Så du förstår att du, och det här är ju symboliserat då, kan man ju säga på sätt och vis då, i pyramiden. Där ögat faktiskt är inte i kontakt med pyramiden. Det finns ett tomrum emellan som visar att det inte finns någon koppling där. Det ska inte gå för den stora massan under den hierarkiska organisationen under ögat att komma i kontakt med sanningen. Det finns alltså ingen länk mellan dem. Och det är mycket möjligt att det är så. Att den riktiga esoteriska informationen, så att säga, helt enkelt inte är tillgänglig för någon människa överhuvudtaget. Så att det är det man kommer fram till. Att man kanske inte vet någonting. Och det har ju Alan Watt en fin bild i sin bok på studenten som studerar, som har ett åsnehuvud. För att han vet allting. Han tror att han vet allting, men egentligen vet han ingenting. Ja, det var allt för den här gången. Hej.